खुद को ही खुद में तुम खोने खोने खोने दो कह दो ये सबको जाके कोई ना डिस्टर्ब करे हिल हिल के आज हिला दो कोने कोने कोने को